Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 lipca, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka. Sprawa Amber Gold przerosła możliwości prokuratury, przyznała przed komisją śledczą prokurator Barbara Kijanko. Zdaniem sądu MON naruszyło prawo, podpisując umowę z wolnej ręki na zakup średnich samolotów dla VIP-ów. Kilkaset osób bierze udział w dwóch manifestacjach w Krakowie. Chodzi o Puszczę Białowieską. Do trzech razy sztuka Barbara Kijanko w końcu stawiła się przed Sejmową Komisją Śledczą zajmującą się sprawą finansowej piramidy Amber Gold. To prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, która jako pierwsza po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec 2009 roku prowadziła sprawę Amber Gold. Kijanko w styczniu 2010 roku odmówiła rozpoczęcia postępowania, nie dopatrując się w działalności firmy nieprawidłowości. Kilka miesięcy później sąd uwzględnił zażalenie KNF-u, wszczęte zostało dochodzenie, które Kijanko umorzyła w sierpniu 2010. Dwa lata później piramida finansowa ogłosiła bankructwo. Kilkanaście tysięcy Polaków straciło często dorobek swojego życia. Co dziś prokurator mówiła przed komisją, o tym w relacji Dawida Grygorcewicza. Prokurator od samego początku mówiła zdawkowo i powoli, co wytłumaczyła stanem swojego zdrowia. Mój stan zdrowia na przełomie tego roku się bardzo pogorszył. Stąd też, jak Państwo wiecie, ja przebywam w dalszym ciągu na zwolnieniu. Poseł PiS Jarosław Krajewski zacytował fragment zeznań policjantki Katarzyny Tomaszewskiej-Szyrajew, która parę miesięcy temu powiedziała komisji m.in., że prokurator ją wyśmiała i utrudniała kontakt ze sobą. Czy pani lekceważyła panią policjantkę, która prowadziła czynności na zlecenie prokuratury w sprawie Amber Gold? Mogę jedynie powiedzieć, że jestem zaskoczona. Nigdy takie sytuacje się nie zdarzały w mojej pracy, jeśli chodzi o podejście do współpracowników. Prokurator Kijanko nie odpowiedziała na pytania dotyczące szczegółów prowadzonego przez nią postępowania w sprawie Amber Gold. Zasłaniała się niepamięcią i złym stanem zdrowia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Narodowej naruszyło, podpisując umowę z wolnej ręki z Boeingiem na zakup średnich samolotów dla VIP-ów, prawo. Tak brzmi orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie. Rozpatrywał on skargę MON-u na orzeczenie, jakie wcześniej wydała Krajowa Izba Odwoławcza. Orzeczenie także krytyczne. Decyzja sądu nie ma wpływu na realizację kontraktu, komentuje pułkownik Michał Marciniak z resortu obrony. Wyrok kończy batalię sądową w sprawie pozyskania samolotów średnich do przewozu najważniejszych osób w państwie. Dla nas najważniejsze jest to, że umowa została zawarta zgodnie z prawem, jest umową obowiązującą, ani Krajowa Izba Odwoławcza, ani Sąd Okręgowy nie podważył tego, w związku z tym umowa jest realizowana, pierwszy samolot spodziewany jest w listopadzie tego roku. Werdykt ocenia także przedstawiciel jednej z firm, która zaskarżyła zawartą pomiędzy MON a amerykańskim producentem samolotów umowę. Mecenas Przemysław Wierzbicki mówi, że zamówienia obronne z wolnej ręki to na całym świecie wyjątek, a w tym przypadku można było rozpisać przetarg i zachować zasady konkurencji, bo wymagania mogło spełnić co najmniej kilkunastu oferentów. Abstrahując od dzisiejszej sprawy, mówimy też o dziesiątkach miliardów euro, jakie co roku jest wydawane w trybie zamówień publicznych. Jeżeli zamawiający mieliby wolną rękę w stosowaniu trybu z wolnej ręki, mielibyśmy o wiele większe ryzyko korupcji, źle wydanych środków publicznych. MON wiosną unieważnił przetarg na zakup trzech średnich samolotów dla VIP-ów z przyczyn proceduralno-prawnych. Niedługo potem rozpoczęto rozmowy tylko z Boeingiem i w marcu podpisano umowę na dostawę maszyn. W serwisie Trójki przenosimy się teraz do Krakowa. Kilkaset osób bierze tam udział w dwóch manifestacjach w sprawie Puszczy Białowieskiej. Protestują przed Centrum Kongresowym, gdzie trwa sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po jednej stronie ulicy zgromadzili się sympatycy koalicji Kocham Puszczę, po drugiej zwolennicy działań ministra środowiska i lasów państwowych. Przedstawiciele koalicji apelowali o zatrzymanie wycinki drzew w Puszczy. Nie ma zaufania do lasów państwowych. Jedyną formą ochrony to jest Puszcza Białowieska jako park narodowy. Puszcza jest lasem naturalnym. Kornik jest naturalnym elementem tego lasu, który tam był zawsze. Puszcza trwa do tej pory i jak widzimy znika, bo wycinają człowiek. Nie wiem co UNESCO może, ale może coś może powiedzieć panu ministrowi Szyszce i polskiemu rządowi, żeby się opamiętał w końcu. Uczestnicy drugiej manifestacji przynieśli transparenty z wyrazami poparcia dla ministra środowiska i dyrekcji lasów państwowych. Popieramy ministra Szyszkę! To ma rację, na pewno ci, którzy się Puszczą zajmują od lat i ona jest, była zielona do tej pory, a teraz nagle zaczęła się zrobić troszeczkę martwa. A wiadomo, że to już nie jest przyroda całkowicie wolna od ludzkiego wpływu. Czy też możemy troszkę jej pomóc, aby utrzymać stan, jaki chcieliśmy zachować? Jestem przekonany, że leśnicy działają w słusznej sprawie, stąd moja obecność. A część protestujących przyznawała w rozmowie z naszym reporterem, że są pracownikami Lasów Państwowych. Delegacja UNESCO kwestią Puszczy Białowieskiej ma się zająć jutro. To wszystko teraz. Kolejny serwis w Trójce o 18. Zapraszamy. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. No, my sobie tu siedzimy spokojnie, tymczasem tam to się dzieje. Dzieje się i po prawej, nogi i po lewej kręcą, stronie. Ręce latają. Musisz mi pomóc trochę, bo ja nie będę widziała. To są decydujące piłki pierwszego seta i od tego właśnie chciałem zacząć. Michał Gosiorowski. O, ja zaczynam od gorących doniesień z Wimbledonu, bo Agnieszka Radwańska walczy o awans do drugiej rundy turnieju z byłą liderką światowego rankingu Serbką Jeleną Jankowicz. Tak jak można było przypuszczać, mecz jest zacięty. 6-5 prowadzi w tej chwili Jelena Jankowicz, ale tam 6-6. Jest 6-6, czyli mamy tiebreak w takim razie. No i będą jeszcze emocje. Czuję, że tam jeszcze panie dzisiaj trochę serwuje Radwańska. Tak jest. Wcześniej Magda Linet niestety przegrała swoje spotkanie pierwszej rundy. Uległa po trzysetowym ciekawym pojedynku Amerykance Bethany Mattek-Sands 6-1, 2-6 i 3-6. Było dużo zwrotów, więc nie był to najłatwiejszy mecz z Bethany. Zawsze bardzo dużo się dzieje. Bardzo trudno gdzieś tam utrzymać jakiś rytm, na co czas stara się zmieniać rytm i generalnie mieszać jak najwięcej. Szczególnie mi się wydaje na trawie. Jest to trudne, przynajmniej dla mnie. Bardzo ciężko gdzieś tam utrzymać na taką solidność w grze. Przypominam, że w drugiej rundzie jest już Jerzy Janowicz, który zmierzy się z rozstawionym z czternastką Lukasem Puilem. W Tour de France kręcą, pedałują, ale do mety jeszcze nie dojechali. To zerknę teraz na ten drugi monitor. 5 kilometrów jeszcze do mety. No, do końca serwisu nie dojadą, ale na pogodzie jest taka szansa. Jest tak ciasno w tym peletonie, jest tak ciasno, że nie wiem, czy wszyscy dojadą. Dojadą. Nie martw się, oni sobie radzą, ale będą się dzisiaj liczyć sprinterzy. Teraz proszę trzymać się mocno, bo to jest naprawdę wiadomość, w którą aż trudno uwierzyć. Robert Kubica twierdzi, że jego powrót do Formuły 1 jest pewny na 80-90%. Tak stwierdził w wywiadzie dla angielskiego Autoekspresu. Dlaczego na tyle? Bo twardo stąpam po ziemi i jestem realistą, stwierdził Polak. Wiadomo już także, że weźmie udział w kolejnych testach Renault, prawdopodobnie na torze Paul Ricard we Francji, tak przynajmniej twierdzi BBC. Nieznany jest natomiast termin tych testów. To jeszcze jedna dobra wiadomość. Mamy o jeden medal więcej z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie poinformował o przyznaniu Marcinowi Dołędze brązowego medalu w podnoszeniu ciężarów. Pierwotnie Polak zajął 4. miejsce, ale zdyskwalifikowano jego rywala Rosjanina Dmitrija Łapikowa. Medal zostanie wręczony prawdopodobnie we wrześniu. Szkoda tylko, że pod koniec października Dołęga został zawieszony przez Polski Związek Podnoszenia Ciężarów po wykryciu u niego podwyższonego poziomu nonandrosteronu. Nasze koszykarki poznały rywalki w eliminacjach Mistrzostw Europy. W drodze na Euro będą musiały pokonać Turczynki, Białorusinki i Estonki. I na koniec garść informacji transferowych, ale tam się dzieje, no ale tak to jest, jak się skończą już ligi. Po pierwsze, Wadis Odzidzia-Ofoe, który już pożegnał się z Legią i udał się w podróż do Krasnodaru, wrócił jednak do Warszawy. Dealu nie będzie, Wadis wraca, napisał na Twitterze menedżer Mariusz Piekarski. Z Legią definitywnie pożegnał się za to Jakub Rzeźniczak, który ze łzami w oczach poleciał do Karabachu Agdam. Jagiellonia Białystok pozyskała Czecha Martina Pospisila, dotychczas występował w FK Jabłonec, ma za sobą występy w reprezentacji Czech i w Lidze Mistrzów. Niezłe wzmocnienie. Franciszek Smuda może sobie za to wpisać do CV zamknięty rozdział z kolejnym klubem. Oficjalnie już rozstał się z Górnikiem Łęczna, który nie zdołał się utrzymać w Ekstraklasie. No i jeszcze wiadomość o Leo Messi. Niedługo zwiąże się nowym kontraktem z Barceloną, który będzie obowiązywał do czerwca 2021 roku z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Na razie w mediach społecznościowych można zobaczyć, jak tańczył na swoim weselu w miniony weekend. No, tam zdolności taneczne są, muszę przyznać. Jak tam sytuacja? No, sytuacja zależy gdzie. No. Jeśli chodzi o peleton 3,5 kilometra do mety, peleton jak ławica rybek jedzie. A jeśli chodzi o mecz tenisowy, to jest 6-6, 2-2 w tej chwili. Czyli remis idealny. Tak, ale panie miały taką wymiana piłek, że tam kilkanaście piłek. To ty się zajmij teraz pogodą, a ja jeszcze zobaczę, może skończą seta akurat. I właśnie jesteś mówiony. Taki mamy plan. Był sygnał pogody? Nie było. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. Ja zacznę. Pan zacznie. Taki piękny lob w linię 3-2 dla Agnieszki w tiebreaku.

I do tego powrócimy jeszcze w wiadomościach sportowych o 19:00 kolejne wiadomości. Dziękuję bardzo. I no to co, wracamy do rzeczywistości w takim razie. Agnieszka Radwańska prowadzi 1-0 z Jeleną Jankowicz. Pan Tomek napisał: panowie, spokojnie, to dopiero pierwszy set, nie podpalajcie się jak Isia. No, to prawda. 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl. Chciałbym wrócić do tematu tego grosika, o którym była mowa. To nie jest tak wcale z tym grosikiem niedobrze, jak jest, jak było przedstawione. Bo wyobraźmy sobie, zakłada każdy z nas spółkę. Pan redaktor Kanteraj, Eckert, pan Mann, ja. Jest nas pięciu. Każdy z nas nie ma nic, czyli najlepiej, żeby założyć biznes, bo nie mamy nic, ale mamy jeden grosik i puszczamy ten grosik 5 razy w obrót. Każdy z nas ma po 5 groszy, a jest 25 groszy w obrocie. Płacimy 5%, 5 groszy podatku, każdy z nas ma już po 20 groszy zarobione i za chwilę robi się z tego złotówka, 100 złotych i tak dalej. Więc te grosiki wcale nie są takie drogie do wyprodukowania, bo to nie jest produkt jednorazowego użytku, bo pieniądz ma krążyć. Prezydent Donald Trump w Warszawie. Prezydent i pierwsza dama. Była modelką, imigrantką, a została pierwszą damą. Melania Trump, 47-letnia Słowenka z pochodzenia, trzecia małżonka Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, towarzyszyć mu będzie w czasie wizyty w Polsce. W Białym Domu, według wielu komentatorów, rywalizuje jednak z córką Trumpa, 35-letnią Iwanką, osobistą asystentką prezydenta. Jaką first lady jest Melania w porównaniu do poprzedniczek? O to spytaliśmy ekspertów. Wpisuje się w rolę pierwszych dam republikańskich pod tym względem, że stara się nie zabierać zbyt często głosu w sprawach publicznych. Amerykanista dr habilitowany Tomasz Płudowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Widziana jest w tle swojego męża. Gdy potrzeba, broni go, ale zdarza się to rzadko i dosyć delikatnie. To, co jest widoczne, to bardzo często w miejscach publicznych jakaś taka nie do końca dobra chemia pomiędzy nimi. Bardzo dużo jest przykładów, zwłaszcza w języku ciała, kiedy oni na przykład wysiadają z samolotu, on próbują wziąć za rękę, ona tę rękę odsuwa. Czasami nawet wygląda na zupełnie przerażoną. Widać, że ona nie czuje się do końca dobrze w tej roli. Ona nie chciała tego i też nie przyjechała od razu do Białego Domu, poczekała, została w Nowym Jorku. Oficjalny powód był taki, żeby syn skończył rok szkolny. Ona nie na to się pisała. Pani Melania, no momencie, kiedy przemawia, też widać, że są to wystąpienia przygotowane przez sekretarzy. Były szef protokołu dyplomatycznego, ambasador Jan Wojciech Piekarski. Skopiowane, powtórzone z przemówień innych pierwszych dam, jak to miało miejsce z jednym z wystąpień, kiedy żywcem były wzięte teksty małżonki prezydenta Obamy. Język angielski nie jest taki amerykański, jest dobrze wyuczony, ale to nie jest ten język, który można przemawiać do tłumu, porwać tłum, opowiadać dowcipy, prawda, i nawiązać taki bardzo bezpośredni kontakt. Good afternoon. It is my honor and great pleasure. Dzień dobry, to dla mnie wielki zaszczyt stać przed wami jako pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. Ma klasę, natomiast no, jest odbierana troszeczkę inaczej niż Jacqueline Kennedy, dlatego że tamta była Amerykanką, która studiowała w Europie, znała francuski, na przykład przemawiała do latynosów po hiszpańsku, a tutaj mamy do czynienia jednak z imigrantką i mówi z dosyć silnym akcentem. Właśnie Iwanka tutaj wypełnia tę lukę, bo ona jest osobą, która wygląda jakby pasowała do rodziny Kennedy. I widać, że nastąpił pewien podział ról. Żona pełni taką funkcję czysto dekoracyjną, towarzyszy mężowi w trakcie podróży zagranicznych, natomiast córka częściej występuje zabierając głos. Good evening. Like many of my fellow millennials, I do not consider. Jak wielu moich rówieśników, milenialsów, nie postrzegam się ani jako republikanka, ani demokratka. Bardziej niż na orientacji politycznej opieram się na tym, co jest dla mnie ważne, a Donald Trump znów uczyni Amerykę wielką. And Donald Trump is the person to make America great again. Pomówmy o protokole. Jak Melania Trump się w protokole odnajduje? W czasie pierwszej wizyty, które miała Arabii Saudyjskiej, tam pani Melania Trump znalazła się bardzo dobrze. I jej zachowanie, ale również jej strój. Stonowany, ale europejski, czy też amerykański. Była wielka awantura, że nie włożyła żadnej walki czy chusty na głowę, jadąc do kraju arabskiego. Tak, niektóre kobiety czynne w polityce i małżonki polityków to robiły, nakrywały głowę. Natomiast Melania postąpiła samodzielnie i odważnie i pokazała się emancypowaną kobietą, dając jednocześnie przykład Saudom. Wiemy już, co pierwsza dama Melania Trump będzie robić w Warszawie w czasie wizyty pary prezydenckiej. Odwiedzi szpital imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej, a tam być może oddział położniczy. Zwiedzi także Centrum Nauki Kopernik. A o to, jaką jest pierwszą damą, pytał Łukasz Walewski. Trójka będzie szczegółowo relacjonować przebieg wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego małżonki. Będziemy wszędzie tam, gdzie wydarzy się coś ważnego. Donald Trump przylatuje do Polski jutro wieczorem. A dziś Donald Trump będzie podziwiał w Waszyngtonie pokaz sztucznych ogni z okazji 4 lipca, z okazji Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych i o tym już za chwilę Marek Wałkuski. Daft Punk, tu Trójka, audycja popołudniowa. Przenosimy się do Waszyngtonu. Zapraszamy do Trójki. Gdzie jest Marek Wałkuski? Dzień dobry. Witam serdecznie. W Stanach Zjednoczonych dziś Dzień Niepodległości, czyli wielkie święto, i Amerykanie świętują jak kraj długi i szeroki, ale zanim przejdziemy do tego, co u was, to jeszcze w nawiązaniu do tej wizyty Donalda Trumpa w Polsce, która jutro się rozpoczyna. Mówiłem przed chwilą, że Melania Trump odwiedzi m.in. szpital księżnej Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej i w panu się wspomnienia odezwały. Tak, bo tam się urodził mój syn 25 lat temu. Ten szpital nie nazywał się, miał inną nazwę wtedy, nie pamiętam dokładnie jaką, ale pamiętam i nie zapomnę im nigdy, że mnie nie wpuścili wtedy do szpitala. W ogóle chyba ojców wtedy nie wpuszczano. A ponieważ mój syn dostał żółtaczki, to musiałem przez kilka dni przychodzić pod okna i tam sobie Wisłostradą tylko spacerowałem i mogłem pomachać sobie, że nie. Mam nadzieję, że te zwyczaje już się zmieniły. Architekturę szpitala pan zna, fasadę. Tak, dokładnie. Szczególnie właśnie od strony Wisłostrady. A w którym oknie żona była? Na trzecim piętrze, ale ja już nie pamiętam dokładnie, w którym. Nie wskażę dokładnie okna. Teraz pewnie tatów już wpuszczają do środka. Mam nadzieję w każdym razie. No to przejdźmy do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, bo dziś Dzień Niepodległości. W 1776, tak, podpisano Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Tak, czyli to są, jeśli dobrze policzymy, to chyba 241 urodziny Stanów Zjednoczonych. Jak przystało na urodziny, są one hucznie świętowane. Tutaj mamy przy okazji długi weekend, bo to już świętowanie zaczęło się w piątek. Także bary pełne, młodzi ludzie wypijają, i starsi też, hektolitry piwa, miliard dolarów wydają Amerykanie na piwo. Wyjeżdżają na plażę, grillują. Ponad 80% Amerykanów zadeklarowało, że będzie spotykać się na różnego rodzaju piknikach i grillach z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi. 150 milionów hot dogów dzisiaj zostanie zjedzonych. 700 milionów funtów, czyli 300 milionów kilogramów kurczaka zjedzą i ponad 100 milionów kilogramów wołowiny. Także dużo alkoholu, dużo jedzenia i patriotyzm oczywiście, czyli... no bo wszędzie są amerykańskie flagi, wszędzie akcenty patriotyczne widać. Królują amerykańskie dania narodowe. Hot dogi, hamburgery i coś na grilla jeszcze, tak? Pewnie steki jakieś na grilla rzucane. Tak, steki wołowe i kurczaki grillowane. Także w ten sposób Amerykanie spędzają święto. Około 2/3 Amerykanów zademonstruje przywiązanie do barw narodowych, albo zakładając na siebie stroje. Ja już od kilku dni widzę tutaj na ulicach, jak nie wiem, w cali od stóp do głów, od butów po kapelusiki przebierają się w barwy narodowe. Na basenach siedzą młodzi ludzie. Ale jak, spodnie w paski na przykład? Spodnie w paski, koszulka w paski, do tego gdzieś tam gwiazdki, kapelusik w barwach narodowych, buty w paski, biało-czerwono-niebieskie. Marku, ale z tego co pamiętam, to ty masz spodnie w paski. Dla Kuby też kiedyś przywiozłeś. Tak, ale to nie były biało-czerwone paski, tylko biało-czarne. I góra też w paski była, prawda? I góra też w paski. W każdym razie, wielkie świętowanie, 16 tysięcy parad odbędzie się dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, dlatego że głównym wydarzeniem Święta Niepodległości to są, poza pokazami sztucznych ogni, także parady, które przejdą ulicami i małych miasteczek, i wielkich amerykańskich miast. Narodowa parada odbędzie się w Waszyngtonie. A kto w takich paradach bierze udział? A to są, w małych miasteczkach to są a to uczniowie lokalnej szkoły, a to strażacy. Obowiązkowym elementem jest wóz strażacki, który jedzie w takiej paradzie. Te takie lokalne parady to wyglądają tak, jakby się sąsiedzi zebrali, po prostu przeszli ulicami miasta. Tam radiowóz jakiś jedzie, ktoś ma stary samochód, to też w tej paradzie bierze udział, a to drużyna, a to orkiestra z lokalnej szkoły podstawowej czy z lokalnego liceum zagra na takiej paradzie. I pewnie komitet organizacyjny, który od 200 lat tę paradę organizuje. Oczywiście tak, oczywiście. Przewodniczący komitetu maszeruje na początku takiej parady. Weterani oczywiście, to jest zwykle na czele takich parad idą. A jeśli chodzi o tę paradę narodową, czyli tę, która odbywa się w Waszyngtonie, no to przedstawiciele wszystkich 50 amerykańskich stanów. Albo to są orkiestry, albo to są jakieś grupy taneczne, albo, nie wiem, miłośnicy starych samochodów, albo cykliści. Także każdy stan będzie na tej głównej waszyngtońskiej paradzie reprezentowany. I prezydent Trump na tę waszyngtońską paradę będzie oglądał z okna Białego Domu? Z balkonu Białego Domu. To jest taki balkon, który pomieści i całą rodzinę, i wszystkich współpracowników prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent będzie oglądał pokaz sztucznych ogni, który ten główny narodowy też pokaz sztucznych ogni, który odbywa się co roku przy monumencie Waszyngtona. Trwa pół godziny, jest naprawdę spektakularny. Bardziej spektakularny jest tylko chyba ten nowojorski, gdzie 3 miliony ludzi przychodzi, wychodzi na ulicę miasta i obserwuje ten pokaz. W Waszyngtonie będzie około miliona, to będzie trwało pół godziny prawie. No i prezydent z rodziną i weteranami będzie oglądał ten pokaz sztucznych ogni, dlatego że poza oglądaniem pokazu prezydent Stanów Zjednoczonych zaprosił dziś do Białego Domu amerykańskich weteranów, którzy razem z nim będą najpierw świętować, pić piwo, grillować, a potem oglądać pokaz sztucznych ogni. Prezydent Trump za długo nie zabawi, dlatego że jutro wcześnie rano bardzo wstaje i wsiada z pierwszą damą do helikoptera Marine One, leci na lotnisko i potem Air Force One będzie leciał do Polski. Natomiast jeśli chodzi o te pokazy sztucznych ogni, no to ich też kilkanaście tysięcy odbędzie się w całych Stanach Zjednoczonych. Oczywiście będą pożary i będzie wielu rannych. Czyli tak jak u nas na Sylwestra generalnie, urwane palce i takie rzeczy. Zdecydowanie tak. Ja właśnie mam przed sobą statystyki i one wyglądają przerażająco. W ubiegłym roku 12 tysięcy osób zostało rannych w Stanach Zjednoczonych podczas pokazów sztucznych ogni. 14 tysięcy pożarów, z czego ponad 1000 pożarów w budynkach. Pozostałe to gdzieś tam albo na trawnikach, albo w ogrodach. Także nie chciałbym też, żeby to zabrzmiało, że Amerykanie się zabijają w dzień 4 lipca, dlatego że na przykład nie ma napadów na banki, bo banki są pozamykane, nie ma innych przestępstw, jest ich dużo mniej. Natomiast no rzeczywiście, przy okazji tych pokazów sztucznych ognia i tego świętowania, przy którym, jak mówiłem, leją się ogromne ilości piwa za ponad miliard dolarów, no to muszą być jakieś ofiary. I na koniec końców, jeszcze żeby tak optymistycznie zakończyć, pana rekord to ile jest hot dogów na raz? Ja nie jestem wielkim miłośnikiem hot dogów, ale są tacy, którzy potrafią zjeść 70. Dlatego, że w Nowym Jorku dziś odbędzie się doroczny konkurs jedzenia hot dogów na Coney Island. I rekordzista to jest Amerykanin, on ma nazwisko Chestnut. W ubiegłym roku pobił rekord Joey Chestnut. 70 hot dogów zjadł razem z bułkami. I żyje? I żyje i w tym roku też wystartuje, także być może zostanie kolejny rekord pobity. Dziękuję bardzo. Marek Wałkuski prosto z Waszyngtonu. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Z Markiem usłyszymy się w piątkowej popołudniowej, a teraz już za 26 minut 18. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Ekonomia w Trójce. 70 hot dogów. Nie do pobicia chyba rekord. Spróbowałbym, na pewno by się nie udało. I żyję, jak słyszałeś. We dwóch byśmy nie zjedli, podejrzewam. Z całą pewnością. 20. W jakim czasie? Słyszeliśmy w jakim czasie? Nie. Bardzo krótkim. To nieistotne. Kilkadziesiąt minut. Czy to godzina, tak? Czy to dwie godziny, to nieistotne, żeby zjeść 70. Niesamowite. Patrycjusz Wyżga, Ekonomia. Dzień dobry. Kolejna dostawa gazu z Kataru. Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowała, że odebrała dzisiaj dodatkową, poza kontraktem długoterminowym, dostawę od firmy Qatar Gas. To 205 milionów metrów sześciennych surowca. Choć na tym zużycie gazu spada, polska spółka dodatkowe zakupy wykorzystuje do uzupełnienia magazynów. O bezpieczeństwie energetycznym także w kontekście dostaw gazu z Kataru powiemy jeszcze w audycji Bardzo Ważny Projekt o godzinie 18.45. A teraz odrobina ekonomii w połączeniu z emocjami sportowymi. Legia Warszawa to finansowy lider ekstraklasy. Przychody stołecznego klubu w 2016 roku przekroczyły 207 milionów złotych. To informacja z 11. edycji raportu Piłkarska Liga Finansowa, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Legia wygrała ranking szósty raz z rzędu. Przemysław Zawadzki, jeden z autorów opracowania, powiedział, że w ubiegłym roku klub zwiększył dystans do konkurencji, między innymi dzięki udziałowi w europejskich rozgrywkach. Nagrody z UEFA za udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów zdecydowały o tym, że Legia zwiększyła przychody o 100 milionów złotych w porównaniu do poprzedniego roku. Drugie miejsce w rankingu zajął Lech Poznań, trzecia była Lechia Gdańsk. Przychody wszystkich klubów grających w Ekstraklasie wzrosły o 17%, porównując rok 2016 do 2015. Przemysław Zawadzki uważa, że polska piłka wygląda nieźle, także na europejskim tle. Porównujemy przychody łączne klubów ekstraklasy z przychodami porównywalnych średnich europejskich lig, takich jak austriacka, szkocka, duńska. I tutaj naprawdę nie mam się czego wstydzić. Przy takim poziomie przychodów, jak ekstraklasa wygenerowała w 2016 roku, przeskoczylibyśmy na przykład ligę austriacką. Ekspert dodał, że obecnie najbogatsze ligi europejskie, jak angielska, hiszpańska czy niemiecka, są poza zasięgiem ekstraklasy, głównie dlatego, że grające tam kluby mają kibiców na całym świecie i zarabiają właśnie na tak szerokiej popularności. I jeszcze ciekawostka związana z najgorętszym obecnie tematem, czyli wizytą amerykańskiego prezydenta w Warszawie. Wiemy, że Donald Trump do Polski przyleci jumbo jetem. Wiemy też, kto zatankuje prezydencki odrzutowiec. Biuro prasowe spółki Lotos poinformowało, że B747 zostanie zatankowany wyprodukowanym w gdańskiej rafinerii paliwem, które dostarczy spółka Lotos RBP. Jak powiedział przedstawiciel firmy, paliwo przeszło dodatkową, szczegółową kontrolę jakości i do czasu zatankowania Air Force One będzie strzeżone na lotnisku przez Secret Service. Lotos napełnił wcześniej baki samolotów C-17, które przywiozły do Polski m.in. limuzynę prezydenta Trumpa i helikopter Marines. To skoro jesteśmy przy ropie, surowiec odrobinę drożeje. Jedna baryłka kosztuje teraz $47. Na giełdzie w Warszawie spadki. WIG 20 na minusie, 1,27%. WIG stracił 1,08%. Euro kosztuje 4,24 zł. Dolar po 3,74 zł. 4,83 zł. A frank szwajcarski po 3,87 zł. A w międzyczasie sprawdziłem, jak wygląda ten amerykański mistrz jedzenia hot dogów, który zjada 70 hot dogów i bije rekordy i teraz też zamierza. Proszę bardzo. Nie wygląda, jakby był amerykańskim chudzina. Mistrzem jedzenia hot dogów. To no, prawda. Chudzina. No. Szczupły, chudy. To jest wrodzony talent. Trzeba mieć specjalną umiejętność. Nie. No, stara się bardzo. Dzieci nie powinny tego oglądać, bo tak to nie jest. To prawda. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. W nocy zachmurzenie umiarkowane, na północy słabe, przelotne opady deszczu i temperatura od 9 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu, bez opadów na południowym wschodzie. Temperatura jutro od 17 stopni na wybrzeżu do 22 na południu, czyli mniej więcej tak jak dziś. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Możesz coś z tym zrobić, zanim się pojawią. Przebarwienia mogą powstawać w głębokich warstwach skóry, szczególnie pod wpływem słońca. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj Labotecton. Składniki tabletek Labotec nie tylko rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, ale także chronią ją przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, zapobiegając powstawaniu nowych przebarwień. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotecton. Suplement diety dostępny w aptekach Aflofarm. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Ja jeszcze dzwonię w sprawie tych grosików, bo tak się składa, że bardzo często je znajduję. Dzisiaj na przykład w ostatnich 15 minutach znalazłem dwa. No jeżeli je wycofamy, to co ja będę szukał? Co ja będę podnosił z ziemi? No ja panu papierowych życzę jak najbardziej. 22 i 7 trójek. Już za chwilę Puls Trójki, a tam o dzisiejszym przesłuchaniu przed Komisją do Spraw Amber Gold zeznawała prokuratur, która jako pierwsza zajmowała się sprawą Amber Gold. To był 2009 rok i nie podjęła śledztwa. I o tym już za chwilę w Pulsie Trójki. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the end out for the tide of binds. Because you're mine, I walk the line. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, a z nami Joanna Kopcińska, Prawo i Sprawiedliwość, i Witold Zembaczyński, Nowoczesna, posłowie z Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Witam Państwa w Trójce. Dzień dobry, witam. Dziś zeznawała prokurator Barbara Kijanko. To kluczowy świadek, osoba, która być może w zarodku jeszcze w 2009 roku mogła zdusić rozkręcającą się karuzelę oszustw Amber Gold i tym samym uratować ponad 18 tysięcy majątki, ponad 18 tysięcy Polaków. Jak wiadomo, tak się nie stało. No właśnie pytanie czemu? Czy po tym dzisiejszym przesłuchaniu są Państwo bliżsi odpowiedzi na to pytanie? Pani prokurator Kijanko była pierwszym prokuratorem, który zajmował się sprawą spółki, grupy spółek Amber Gold po złożeniu pod koniec 2009 roku zawiadomienia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pani prokurator, jako prokurator referent prokuratury rejonowej w Gdańsku, mogła i powinna powstrzymać działanie tej grupy, gdyby podjęła stosowne i przypisane jej obowiązki i prawem przypisane działania. Niestety tak się nie stało. My widzimy więcej zaniechań, braku działań niż faktycznych działań w tym przypadku. Chcę zwrócić uwagę na to, iż zawiadamiającym była instytucja szczególna, bo Komisja Nadzoru Finansowego, czyli instytucja nadzorująca rynek finansowy w Polsce, i chociażby jedno z naszych pytań, dlaczego przy ustaleniu tej sprawy pani prokurator nie przesłuchała zawiadamiającego, nie przesłuchała, mimo że miała przesłane, jak usłyszeliśmy w zeznaniach pani policjantki, z którą miała współpracować pani prokurator, liczbę osób 465, które wpłaciły swoje oszczędności do firmy Amber Gold. Dlaczego żadna z tych osób nie została przesłuchana? Dlaczego nie sprawdzono, czy w skrytkach było złoto? Dlaczego pan Marcin P. przed tym, zanim został przesłuchany jako świadek, miał udostępnioną pełnomocnikowi dokumentację. Też, czy udało się państwu ustalić, i czy pani prokurator miała taką świadomość, z kim ma do czynienia? Mam tu na myśli Marcina P. Tylko przypomnę, w 2003 roku afera z multikasami, to jest przywłaszczenie 173 tysięcy złotych, wyrok skazujący, rok 2007, wyłudzenie kredytów bankowych na 140 tysięcy złotych. Dwa lata później zaczyna się Amber Gold, panie pośle. Sytuacja prokuratury Gdańskiej w aspekcie jej działań wobec Amber Gold dzisiaj się wyklarowała. Mianowicie zeznania pani prokurator Kijanko potwierdziły, że ta instytucja była nieprzygotowana do zetknięcia się z tego typu oszustwem, jakim była piramida Amber Gold. I to, co jest szczególnie istotne w tych dosyć jałowych i pozbawionych takiej naprawdę rzetelnej treści zeznaniach pani prokurator Kijanko, to, że działo się to również z wiedzą jej bezpośrednio przełożonych. I akceptacją, jak się zdaje. Tak, no to jest dzisiaj to pani prokurator. Klucz. I rzeczywiście dzisiaj pani prokurator Kijanko pytałem o to, czy ona sobie zdaje sprawę z tego, że niepotrzebne były zastępy agentów ABW i działania licznych innych urzędów, żeby u samego zarania dziejów Amber Gold po prostu ukrócić działalność Marcina P. Wystarczyło jej sumienne wywiązanie się z obowiązków należytego prowadzenia postępowania przygotowawczego. Panie pośle, powiedział pan, że pani prokurator mówiła, że pani prokurator była nieprzygotowana do prowadzenia tej sprawy, ale to nie tylko KNF bił wtedy na alarm. W 2010 roku Ministerstwo Gospodarki cofnęło zgodę Amber Gold na prowadzenie działalności składowej. Także Bank Gospodarstwa Żywnościowego informował ABW o nieprawidłowościach. No tutaj nie trzeba być detektywem, żeby wiedzieć, że coś tutaj, mówiąc tak kolokwialnie, ładnie pachnie. No tak, nieładnie pachnie. My to odczujemy na komisji, ale oprócz tego, że nieładnie pachnie, to jeszcze musi być widoczne, namacalne i w formie dowodu. Tego dowodu na to, że ktoś motywował działania pani prokurator bądź jakichkolwiek innych służb, w tej chwili nie ma. A to, co jest na talerzu, to jest odpowiedzialność polityczna ówczesnego rządu, który powinien zabezpieczyć Polaków poprzez rzetelne kontrolowanie pracy służb specjalnych, w tym ABW. I kluczowe pytanie jest takie, dlaczego ABW miało się w ogóle zajmować Amber Gold, a nie CBS albo CBA. Tu w dalszym ciągu szukamy tej odpowiedzi, ale żeby Polakom przekazać całą prawdę Amber Gold, musimy przebrnąć przez te wszystkie przesłuchania, nawet takie jałowe jak dzisiejsze, gdzie trudno było uzyskać jakiekolwiek odpowiedzi, które by nas posunęły do przodu. Jeżeli mogę, pani pośle, bo chcę zwrócić uwagę, faktycznie dzisiejsze odpowiedzi na zadawane przez posłów pytania niewiele wniosły nowego. Natomiast nie uniemożliwiło to pracy Komisji Śledczej, bo pragnę państwu przypomnieć, przypomnieć, że złożyliśmy już dwa zawiadomienia do prokuratury, między innymi właśnie dotyczące pani prokurator Kijanko, ponieważ dysponujemy ogromną dokumentacją i na podstawie tej dokumentacji stwierdziliśmy jednomyślnie zresztą wszyscy członkowie Komisji Śledczej, iż zawiadomienie do prokuratury w przypadku pani prokurator Kijanko i pani prokurator z prokuratury okręgowej na tyle mamy zgromadzone mocne dowody, iż zostały przesłane w związku chociażby z niedopełnieniem obowiązków służbowych. Ale trzeba powiedzieć, dzisiaj, dlaczego to zrobiliśmy, dzisiaj, bo cztery postępowania dyscyplinarne zostały umorzone. Nie sprawiły, że jakąkolwiek odpowiedzialność pani prokurator Kijanko poniosła. Pewnie, i to jest skandal. Pewnie nie wszyscy nasi słuchacze słuchali to dzisiejsze przesłuchanie. To tylko tak gwoli wyjaśnienia. Prokurator Barbara Kijanko jest śledczym z ponad 20-letnim stażem. Dziś na większość pytań nie była w stanie odpowiedzieć, zasłaniając się niepamięcią. Czy takiej formy zeznań oczekiwaliby państwo od osoby z tak długim doświadczeniem w prokuraturze? Panie redaktorze, myśmy pytali, bo jeżeli faktycznie to postępowanie przerosło prokuraturę, przerosło w Gdańsku, przerosło panią prokurator, to padały pytania, dlaczego nie było chociażby sporządzonego planu dochodzenia, czy dlaczego nie było to prowadzone w toku śledztwa i dlaczego nie było planu postępowania śledztwa, dlaczego nie konsultowano, dlaczego nie przekazywano informacji, że to mnie przerosło. Nie było widocznych działań, natomiast tak jak mówię, zawiadomienia zostały złożone i to co ważne, chcę powiedzieć jeszcze jedno. Dzisiaj po posiedzeniu, na którym mało jakości było w tych odpowiedziach, mało treści, przeprowadzone zostało przez Komisję Śledczą drugie posiedzenie niejawne, na którym zapadły ważne decyzje, bo podsumowaliśmy tak zwany wątek lotniczy i również jednomyślnie, co podkreśla, że tu nie chodzi o politykę w pracach Komisji Śledczej. Zadecydowaliśmy o tym, iż zostaną złożone kolejne zawiadomienia. Chcemy, żeby to nastąpiło pod koniec lipca i dotyczyć to będzie między innymi dyrektora Departamentu Rynku Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego pani Sylwii Ciszewskiej, byłego wiceprezesa do spraw transportu lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego pana Zbigniewa Mączki, prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pana Kruszyńskiego. Pani poseł, pozwólmy, pan poseł. Tak, to jest bardzo ważne, że mówi pani poseł, że rzeczywiście te zaniedbania ze strony aparatu państwa są tak istotne, że nawet nie wyciągnięte zostały konsekwencje wobec urzędników czy prokuratorów, tych, którzy zawiedli w sprawie Amber Gold. Ale wracając jeszcze do zeznań pani prokurator Kijanko, ja niestety z wielkim zażenowaniem oglądałem zakończenie komisji, kiedy doszło do bardzo mocnego spięcia między przedstawicielami Platformy i PiS-u. Państwo musicie sobie zdawać sprawę z tego, że kiedy pracuje się w Komisji Śledczej, powinien poseł zapomnieć o tym, jaką reprezentuje formację, jednak skupić się na świadku, na materiale dowodowym, bo te sprzeczki między komisją na linii PO-PiS jedynie na panie co wpływają. Ale ja muszę się do tego odnieść, panie redaktorze, ale ja nie mogę tego... Pani poseł bardzo dużo mówiła, teraz jeszcze jedno zdanie, tylko odnośnie samej pani prokurator Kijanko. Dzisiaj to był teatr ze strony pani prokurator, nastawiony wyłącznie na swój interes w kontekście złożenia przez komisję zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez panią prokurator i jej celem nie było interes publiczny, w związku z którym powinna składać rzetelne zeznania, tylko i wyłącznie dbanie o łagodne przejście w stan spoczynku, do czego obecnie pani prokurator dąży. Jeżeli muszę się odnieść tak, dlatego że nikt nie wywołuje z członków Prawa i Sprawiedliwości zasiadających w komisji awantur. To poseł Platformy Obywatelskiej, pan poseł Brejza, stawia w niekorzystnym świetle różne organizacje, które, tak jak w tym przypadku, kiedy został pomówiony o udział w spotkaniu, i to w 2006 roku poseł Marek Suski, stowarzyszenie przysłało sprostowanie. Panie redaktorze, no nie wypada, żeby poseł zasiadający w komisji pani śledczej poseł, nie wiedział, kiedy powstało Amber Gold. 2009, pan poseł Brejza wyciąga zdjęcia z 2006 roku. Zgadzam się, a tam to traktuje tylko jako zasłonę dymną. Dzisiejsze zeznania prokurator Barbary Kijanko stoją w sprzeczności z tym, co przed komisją pod przysięgą mówiła policjantka, która także zajmowała się tą sprawą. Chodzi o funkcjonariuszkę Katarzynę Tomaszewską-Szyrajew. Twierdziła ona, że pani prokurator lekceważyła jej sugestie, bagatelizowała sprawę, wręcz wyśmiewała. Dziś Barbara Kijanko temu zaprzeczała. Komu państwo w tej kwestii wierzą? Panie redaktorze, no ktoś tutaj w tym duecie kłamie. I zeznania pani policjantki, która została obarczona przeprowadzeniem czynności, które znacznie przekraczały jej doświadczenie, bo ona była od 2 lat funkcjonariuszem, a nagle doświadczona pani prokurator, zamiast prowadzić te czynności związane z postępowaniem przygotowawczym, zleca to policjantce. Ta psychologia skończyła się finalnie tym, że nie, sprawdzono, co ze złotem w skrytkach, nie sprawdzono, w jaki sposób wzorce umowne będą odbijały się na ryzyku klientów, jakie ponoszą względem utraty tych środków i do szeregu innych zaniedbań. Więc to tylko pokazuje, że tam w sprawie Amber Gold bardzo często, czy to w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, czy w prokuraturze, czy w UOKiK-u, urzędnicy zajmowali się wyłącznie swoją wąską działką, a reszta ich nie interesowała. Jeżeli a wystarczyło mieć szeroki pogląd na sprawę, żeby być pierwszym, nie wiem, studentem pierwszego roku ekonomii, żeby zauważyć, że Amber Gold to jest piramida. Jeżeli mogę odnieść się do wątku policji, ja chcę zauważyć, że my tego wątku nie zamknęliśmy. Będziemy przesłuchiwali zarówno pracowników służb, jak i policji. I do tego wątku również nie wyobrażam sobie o tym, żeby nie przesłuchać przełożonych, chociażby pani policjantki, która miała współpracować z panią Kijanko, bo ta współpraca jak się układała, to już wiemy. Dlatego do tego wątku jeszcze wrócimy, panie redaktorze. On jest cały czas otwarty. Powoli nam się kończy czas, a jeszcze chciałem prosić państwa o komentarz i to, co dziś także powtarzał poseł Krzysztof Brejza, jakoby Amber Gold miało być finansowane z pieniędzy ze skoków. W sprawie transferu z Kasy Krajowej SKOK do Amber Gold kwoty 10,5 miliona złotych, ja złożyłem wniosek na komisji o zbadanie wszystkich transakcji ponadprogowych. Trzeba ustalić, czy to były dyspozycje klientów, czy to były interesy między tymi dwoma instytucjami. Co do w ogóle wystąpień pana posła Brejzy, no to ja bym wolał, żeby skupił się jednak na tym, do czego komisja została powołana, czyli do badania instytucji państwa, które niestety w czasie rządów PO kompletnie zawiodły obywateli. Myślę, że jesteśmy, jak tu siedzimy z panem posłem, zgodni. Nie trafiliśmy na dokumenty, na które powołuje się pan poseł Brejza, które miałyby związek w tej sprawie, o której mówi. Nie ma takich dokumentów w komisji. W razie... To jest również tylko zasłona dymna, parawan co do głównego chciałem wątku jeszcze wyjaśnienia zapytać legalności o tę drugą część dzisiejszego posiedzenia państwa. Komisji do spraw Amber Gold, czyli podsumowania dotychczasowych prac. Jak to podsumowanie wypada i jakie wnioski z niego płyną, jakie będą następne kroki? Nasze kroki to przede wszystkim sformułowanie 6 zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa względem pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, prezesa Wicherka oraz jednego z prokuratorów. To jest ten nasz urobek. Te sprawy nigdy nie zostały rzetelnie przez prokuraturę zbadane. Te sprawy trzeba zindywidualizować i stwierdzić rzeczywiście na podstawie dowodów, czy mowa jest jeszcze jedno ważne zawiadomienie o działaniu na niekorzyść portu lotniczego Chopina. Dokładnie, to waży wątek, ale jeszcze nie można zapominać, że to jest dopiero półmetek naszych prac i ja sądzę, że my nie możemy wyręczać prokuratury jako komisja śledcza, ale co jest istotne, że pozyskane przez nas zeznania w formie dowodów są istotnym materiałem, który uzupełnia to, co w tej chwili jest w zasobach służb specjalnych i samej prokuratury i mam nadzieję doprowadzi do rozliczenia tych wszystkich i wskazania z imienia nazwiska, którzy ponoszą winę za zaniedbanie wokół afery Amber Gold. Że tych zaniedbań niestety było dużo, to już wiemy, bo notatka ABW, o której mówimy z 24 maja 2012 roku, wtedy, kiedy Polacy wpłacają największe kwoty do Amber Gold, pokazuje, nawet na tym etapie można było przerwać działanie tej grupy. Chociaż to też już było bardzo późno. Spółek, bardzo ale dziękuję. Wtedy były największe wpłaty i również nie było skutecznych działań. Joanna Kopcińska-PiS, Witold Zembaczyński, Nowoczesna, Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Laptop Lenovo z procesorem Intel Pentium oraz systemem Windows 10 już za 1599 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Rozstałeś się z papierosami, a kaszel palacza pozostał? Pamiętaj, nie wolno go lekceważyć. Sięgnij po Detusan na kaszel dla osób, które rzuciły palenie. Wyrób medyczny Detusan łagodzi kaszel i chroni błonę śluzową gardła. Detusan. Uwolnij się od kaszlu. By dowoli biegać na lody, by częściej chodzić swoimi drogami, no i oczywiście, aby dogonić lato. Kup buty sportowe na Allegro. Wyprzedaż butów New Balance do -40%. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki.